Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şemali Şerife dersine başlıyoruz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz hakkında Hind ibn Ebi Hale radıyallahu anh efendimiz Hazreti Hasan Hüseyin efendimizin dayısı Hazreti Hadice annemizin radıyallahu teala anha oğlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üvey oğlu olan Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i en iyi vasfeden, tanıtan Şemail-i Şerifesinin fiziki özelliklerini en iyi anlatabilen kıymetli sahabi Kale dedi. Buraya kadar evvelki derslerimizde anlatmıştık. Şimdi bu dersi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hatırına yaptığımız için ondan maddi manevi bütün feyizleri, bereketleri tahsil ettiğimiz için, vesilemiz olduğu için ona göre ciddiyet içerisinde dinleyelim ve rabıtasına vesile olmasına niyet edelim. Kâne idi. Kim? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz nedir idi? Fehmen. Fehmen azamet sahibiydi. Büyük idi. Bunun manası gözleri dolduran bir heybete, ululuğa, yüceliğe sahibiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uzuvları bütün uzuvları mübarek başından mübarek tırnaklarına kadar tam bir hılkate, yaratılışa sahibiydi. Hiçbir uzvunda noksanlık, eksiklik yok idi. Ve geniş idi. Geniş idi, yani geniş derken dolgun idi. İfrata kaçmayacak şekilde, hani böyle haddini aşmayacak şekilde bir dolgunluğa, güzelliğe ve heybete sahip idi. Müfekhamen. Müfekhamen, büyük tutulan. Haddi zatında kendi azametli, heybetliydi. Fakat kalplerde de muazzam, müfekham muazzam demek. Tazim edilen, tazime şayan bulunan ve kendisine değer verilen hürmeti, kıymeti, saygısı, sevgisi kalplere görüldüğü zaman, yani göz gördüğü zaman çok dolgun görürdü, büyük görürdü, heybetli görürdü ve bunun neticesinde tabii insanın, görenin kalbine de onun heybeti, azameti, saygısı, sevgisi o nispette yerleşirdi. Dolayısıyla haddi zatında mübarek uzuvları dolgun, mükemmel, muazzam, müheyyep, heybetli idi. Haddi zatında kendisi öyleydi zaten. Hani o öyle değil de ben öyle görüyorum diye bir şey yok. Haddi zatında öyleydi. Fakat bazen de bir adamın diyelim ki fizikinde uzuvlarında tenasüp olur, uygunluk olur, güzellik olur, şu olur, bu olur. Fakat bakanın kalbine onun bir hürmeti, saygısı, sevgisi yerleşmez. İtici olur. Efendim, ne diyeyim sana, dış görünüşü insanın saygısını artırmak bakımından görenin kalbine tesir etmez. Yani heybetli olmaz yani. Boyu olur, bosu olur, şekli olur, güzel olur falan. Fakat onu görenler saygı duymaz ona yani. Ona karşı bir kalplerinde bir ululuk hissi, bir yücelik vasfı taşımazlar, duymazlar, fark etmezler öyle bir şey. Öyle çok insanlar var. Gösterecek dedikleri yani. Hani görüntü şey gibi ama, heybetli gibi ama hiç. Karşı tarafa hiçbir etki bırakmıyor yani. Böyle insanlar ben de görüyorum. Rastladığım var yani hiç. İçime hiç tesir etmiyor yani. Hiç iz bırakmıyor bende yani. Adam fiziki bilmem nesi olabilir. Kasa olabilir. Bir vücut yapmış olabilir bilmem ne ama. Kalpte hiç o adam hakkında yani bir heybeti gelmiyor kalbime mesela. Sizde de oluyor. İşte onun için fahmen demek haddi zatında büyük, uzuvlarının tümü tam, mükemmel, olgun, öde dolgun, Ama bunun haddi zatında böyle olması karşı tarafı ne bıraktığı anlamına gelmediğinden müfekhemen. Müfekhemen yani fahmen fil uyun, gözlerde baktığın zaman heybeti var. Öyle görülüyor. Haddi zatında öyle çünkü. Ama müfekhemen fil kulüp, yani kalplerdeyse bakanların, görenlerin kalbinde bıraktığı etki ve iz bakımından çok heybetli. Kalbe de heybeti iniyor. Saygısı ve sevgisi yerleşiyor. Tabii burada göğsünün geniş olması, işte efendim mübarek gözünün büyük olması, yani göz yarığının efendim geniş olması. Ondan sonra biz mesela Bukhara'dan gelme aslımız bizim. Bizim şeyim, gözlerimiz biraz kısık mesela, çekik, yani şey olarak göz yarığımız dar benim mesela. Hepten şimdi öyle değil yani. Mübarek gözleri, göz yarığı yani bu büyük, geniş. Vecih-i şerifi, yani mübarek yüzü böyle ne bileyim solgun, işte efendim zayıf, nahif değil. Etle dolu mübarek yüzü. Ondan sonra mübarek boyu aşırı uzun değil ama kısa değil. Ya bunlar tabii fehmenin altını dolduruyor. Zaten şemalin alttaki mevzular onu dolduracak. Ne bakımdan? İşte diğer uzuvlarını tek tek anlatmaya başlayınca fehmen haddi zatında mübarek beden-i şerifinin uzuvları, şerefli uzuvlarının hepsi büyükçeydi. Yani mükemmel idi. O olgun ve dolgun şekildeydi. Bu manaya geliyor. Müfakhamen demek işte o da yani kalplere heybeti işleyen, bakıldığı zaman hatta Hilye-i Şerife'de Hazreti Ali Efendimiz'in tarifinde mesela men ra'ahu bedaheten habehu ve men ra'ahu marifeten habbehu diyor. Tirmizi'de geçen hadiste. Yani yekten gören, aniden karşısına çıkan, yolda, şurada, burada birden görse heybetine kapılır. Hatta titreme alırdı görenleri. Onları teskin ederdi. Sakin olun, işte ben efendim kurutulmuş et diyen bir kadının oğluyum. Ben sultan değilim, kral değilim, padişah değilim. Yani sizin gibi bir manim tevazu yapmak bakımından, hani benden korkmayın demek bakımından. Çünkü ani görenleri titreme kaplayacak şekilde bir heybeti var. وَمَنْ رَعَهُ مَعْرِفَةً وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً اَحَبَّهُ خَالَطَهُ. Ama biraz yanında oturan, karışan, görüşen, böyle biraz muhabbetine katılan, sohbetine katılan onu çok sever. İlk görüşte bir korkuya kapılır heybetinden. Ama işte nasılsın, iyi misin, hemen bir şeyler ona anlatır, ona şaka yapar veya tebessüm eder, işte latifeler yapar falan. O kendisine yapılsa veyahut da başkaları biriyle konuştuğuna rastlasa adam, elinde olmadan gayri ihtiyari sever. Yani ona bir iyilik yapması, bir yardım yapması, bir hayır yapması gerekmiyor. Bir dua yapması gerekmiyor. Yani biraz tanısa onu ister istemez sever. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Yani buranın manası fehmen büyük, gözlerde heybetli, müfakhamen kalplerde tazime şayan bulunmuş. Bunun manası şudur, yani mealen bir insan ben onu görmezden geleyim diye veyahut haşa ona değer vermeyeyim diye özense de, gayret gösterse de, çaba sarf etse de, ne kadar istese de kimse onu görmezden gelerek ona efendim hürmeti terk etme gücünü, saygısızlık yapma gücünü kendinde bulamaz. Kendinde bulamaz. Ya, halbuki boy bakımından ondan uzunları var. Maddi efendim işte vücut yapısı bakımından, kas bakımından ne insanlar vardır yani o dönemde. Onun için işte ben ona itibar etmeyeyim, işte değer vermeyeyim veya görmezden geleyim, geçeyim, gideyim falan yapamaz. O gücü kendinde bulamıyor. Kimse o gücü kendinde bulamıyor. Çünkü neden? Gayri ihtiyari ister istemez kalbe heybeti düşüyor. İnsanın görenin kalbinde haddi zatında tamam mükemmel uzuvları var ama işte onu diyorum her uzvu tas tamam olanın karşı tarafa kın kalbine heybeti saygısı veyahut korkusu ne dersen düşüyor mu düşmüyor. Bu da böyle. Yetele'levu. İnci gibi parıl parıl parlardı. Ne vecuhu mübarek gözü. Lü'lü zaten inci demek. Tele'lü kelimesi inciden geliyor. Çünkü incinin paklığı, parlaklığı, beyazlığı, ondan sonra şimdi normal bir beyaz da değil yani hakiki inci görenleriniz bilir. Yani beyazın dışında bir de dışarıya böyle sanki kabuğun altından parıltı çıkarır yani normal böyle mat bir beyaz değildir inci. Onun için mübarek yüzü böyle inci gibi parıl parıl parlar ve arı duru parlak. Ne gibi? Yani şimdi onu neye benzetiyor? Tele'lü'el kameri. Ayın parlaması gibi. Şimdi mesela güneşin demiyor. Niye? Çünkü güneş çok aydın, aydınlatıcı ama bakılamıyor. Bakılamadığından insanı da rahatsız ediyor. Gözleri kamaştırıyor. Biraz bakmaya kalksan sulandırıyor, hapşırtıyor. Ve insan başını eğmek zorunda kalıyor. İşte efendim uzaklaşmak zorunda kalıyor. Gölge arıyor. Gölgeye girmek ihtiyacı hissediyor. Ne kadar güneşin altında durabilirsin. Rahatsız edici. Işığı var ama. Onun için neye benziyordu? Tele'lü'el kameri ayın parlamasına benziyor. Ne vakitte? Leyletel bedri. Ayın da halleri var biliyorsunuz. Bir hilal hali var. Bir bedir hali var. Ondan sonra kamer hali var. Yani ilk bir iki gün, üç gün hilal yani ince. İnce uzun. Efendim şey yuvarlak. Yani devirmiş öyle. Hilal hali ama işte kaşlar ona benzetiyor. Hilal gibi kaşları var işte. O şimdi kaş gibi bir şey. Ama 13, 14, 15'te efendim 14. gece ayın 14. gece Bedir hali. Yani Dolunay deniyor Türkçesinde. Arapçası Bedir. İşte ayın parlaması gibi mübarek yüzü parlardı ama ayın hangi halindeki parlaması? Çünkü değişiyor şey ayın. Güneş gibi hep günün hangi saatinde nerede bulunduğu ve işte ışığının durumu falan güneşte bir değişiklik olmuyor. Sabah kuşluk vakti 10'da nasılsa dün bu sabah 10'da da aynı yerdeydi. Aynı şeydeydi, boyutlardaydı. İşte efendim işte bulut varsa yoksa fark eder. Onu demek istemiyorum. Bulutsuza göre konuşuyorum yani bulutsuz havada. 12'de neredeyse zeval noktasına işte 1'de tam öğlen ezan saatte zeval noktasına işte aynı yerde işte. Bir de efendim şey değişmiyor yani kursu güneşin kendi dairesini şeyi küçülme büyüme yapmıyor. Ama ayda öyle değil yani. İlk 3 gün çok ince başlıyor. Ondan sonra ikinci gün biraz daha büyüyor. Üçüncü gün biraz daha. Ondan sonra büyüyor. 13, 14, 15'te tam dolunuyor. Dolunay oluyor. Ondan sonra bir daha eksilmeye başlıyor. Ayın sonuna doğru zaten son birkaç gece hiç görülmüyor. Ondan sonra 13'ün ayın hangi gecesindeki parlamasına benziyordu mübarek yüzünün parlaması? Leyletel Bedri Dolunay gecesi. Dolunay gecesinde ay ne kadar nurlu. Hakikaten acayip bir şeydir yani. Siz 14. gecelere rastlamışsınızdır gökte karanlık bir yerdeyseniz. Tabii biraz çok ışıklı bir alanda olunca gökteki cisimlerin şeyi çok fark edilmesi az oluyor. Ama karanlık bir muhitteyseniz işte efendim mehtaplı bir gecede tam ayın da 14'ünde olduğu vakitte nasıl bir parlaklık ya. İnciye de ne kadar benziyor. İncinin parlaklığıyla, hakiki incinin berraklığıyla lemanıyla, parıltısıyla o ayın şeyi de aynı benzer ha. Mesela inci güneşin parlaklığına benzemez. Sarı bir ışığı yok. Dolunay, bu dolunay ne acayip bir güzelliğe sahip. Dolunay gecesinde ay ne kadar parlak. Allah Allah. Onun için sahabe-i kiramdan Hazreti Cabir Hoca radıyallahu teala Medine sokaklarında gece karanlık tabi o zamanlar böyle. Şimdi bile sokak ışıklarının çoğu yanmıyor. O zaman zaten sokak ışığı yok. Ondan sonra evde ışık yok da. Sokağa kim ışık koyacak? Kandil mandillerle. İşte mescitte bir kandil yanıyor, evde kandil yanıyor. Bir Medine'nin sokaklarında bir karanlık, yani ışığın olmadığı bir gece ama dolunay gecesi yani. Ayın 14'ünde biliyorsun sokaklar mokaklar bayağı aydınlatır. Sokaklarda hele hiç ışık yoksa ayın şeyi, efendim, ışığı çok parlatır yani. O karanlıkta daha fark edilir. Bir Medine'nin bir sokağında diyor, birden karşıma çıktı diyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir parlıyor, bir parlıyor Allah Allah. Tabii gece karanlık. Mübarek öyle bir parlıyor. Bir diyor, onun yüzüne baktım sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de aya baktım çünkü dolunay gecesi, Bedir gecesi. Bir de aya baktım diyor. Yani kıyas yapma şansım oldu diyor. Çünkü aynı anda hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yolda bakıyorum, hem aya bakıyorum diyor. Vallahi ay sönük kaldı. Vallahi. Yemin ediyor Hazreti Cabir Efendimiz. Vallahi ay sönük kaldı. Onun için Dürr-ü Meknun kasidesinin şerhinde de biraz o rivayetleri beyan etmiştim. Böyle bir parlaması var mübarek yüzü. Hafif değirmi yani yuvarlak ve dolgunca tabii mübarek etli. İşte ay da zaten 14. gece değirmi olur yani. Hem tam dolgur olur. Hiçbir ucunda bir ufacık kırıklık olmaz 14. gece. O zamana kadar hafif kırıklıklar olur. 15'ten sonra yine kırıklıklar başlar. Ufak ufak kırılmalar başlar uçlarında. Onun için Bedir gecesi hafif değirmi yani efendim yuvarlak ve dolgunca idi. Zaten renginin pembe beyaz olduğunu herhalde söyleyecek. Efendim rengi mübarek yüzünün rengi pembe beyaz. Ondan sonra ayın 14'ü gibi parlıyordu. Şimdi burada mübarek yüzünden bahsetmiş oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Nedir idi? Hep mensup olarak gidiyoruz. Kâne idi. Nedir idi? Fahmen. İşte o yetele ele onun mahalli mensup. Fiil cümlesi olduğu için. Şimdi etvele. Burada tabii tek kelime olduğu için. Onun harekesi yine yukarıya bağlı olduğundan mensup olarak devam ediyoruz. Nedir idi? Daha nasıl idi? Etvele. Daha uzuncaydı. Neden? Minel merbu'i. Orta boyludan. Orta boylu bir insandan daha uzunca idi. Ama ve eksara daha kısaydı. Kimden? Minel müşezzebi. Müşezzeb yani uzunluğu ifrat derecesinde fazla, aşırı uzun. Aşırı uzun olandan da daha kısaydı. Aşırı uzun ne demek mesela? İşte bütün insanlar içinde normal ortalamanın çok üstünde böyle binlerce kişinin arasında olsa hepsinden omuzlarından yukarısı mesela yukarı çıkıyor. Biz bir Muhammed Ali Kılay rahmetli oldu işte Müslüman boksör. Mekke'de rastladım ona bir tavafta gelmişti 80'li yıllarda. Yani bütün tabii millet Muhammed Ali Kılay o zamanlarda işte efendim TRT'nin ilk siyah beyaz dönemleri zaten bir kanal TRT var o zaman siyah beyaz bütün Müslümanlar onun maçları tabii Amerika'da oynanırken bizdeki sabah namazına yakın vakte düşüyordu. Bütün millet Müslümanlar özellikle televizyonlar yeni çıkmış herkesin evinde de yok millet birbirine misafir giderek işte efendim onun maçını izliyorlardı çünkü dediler halbuki boks haram bir maç çünkü yüze vuruluyor. Yüze vurmak haramdır. Ve lakin işte o Müslüman ya karşınızdaki de gavur diye bu gavurun suratına bir vursun indirsin aşağı falan. Millette böyle bir şey olunmuştu. Normal bir maç gibi değil. Yoksa Müslüman cemaatlerin insanların bizim bile evde yani ben bile gece kaç yaşlarındaydım ama gece vakti uyanık kalıyordum veya uyandırılıyordum bilmiyorum ki onu izleyeceğiz. Neden işte Muhammed Ali gavuru yenecek diye ki yeniyordu da. Ondan sonra yumruğu bilmem kaç kilo bilmem ne diyorlardı. Koduma tutturuyordu böyle gavuru. Ondan sonra tabii boylu bozdu biz tabii o zaman. Çok anlamıyoruz televizyonda. Çünkü karşısındaki rakibi de ona göre boylu. Dolayısıyla orada çok fark edilemiyor falan. Sonra Mekke'deydim 84 senesi herhalde. 84'te Umre'ye gitmiştim. Akşamdan yatsı arası dediler, Muhammed Ali Kulaymine geldi. 84 de olmayabilir, biraz daha da sonra da olabilir. Biraz daha sonra da olabilir. Çünkü Efendi Hazretleri de vardı. 84'te Efendi Hazretleri'nden ayrı gitmiştim. İzin almıştım. Efendi Hazretleri olduğu sene, belki de 90'lı yıllar bilmiyorum. O geldi diye bütün tavaf alanında bütün millet kalktılar onun yakınında, işte etrafında adamlar doldular falan. Sonra ben de gittim. Biraz o Parkinson olmuştu son dönem. Eli de böyle sallanıyordu falan. Ben de gittim işte bir musafaha diyeyim ondan. Tabii ben böyle bakıyorum yani aşağıdan yukarı doğru da. Millet yanaştırmıyor ki, izdiham var başında. Millet de Kabe'yi bırakmayacağız. Daha onun başına dolmuşlar. Ondan sonra ben de şey yaptım. Fakat baktım beni böyle şey yaptı. Neyse biz muhabbet gösterdi. Yanındaki menajerlerin bilmem nelerin milleti uzaklaştırıyor, el değdirtmir falan. O böyle elini uzatarak beni böyle şey yaptı, istetti, çekti falan. Sonra elini tuttum. Ve elini, benim elimi onun elinin içinde zaten şey parmak kadar kaldı yani. Ondan sonra hatta Efendi Hazretleri de vardı. O da evvabin kılıyordu akşam yatsı mübarek. O da duyunca o da bir kalktı, yakınına doğru geldi. Hatta belki de elini tuttu. Ondan sonra o tavafa girdi. Tavafa girince millet mübarek, bizim millette yani Müslümanlar olarak söylüyorum, Kabe'de her millet var yani, tabii sadece Türk'ü, Arap'ı yok da, bir tavafa girdiler. Ya normalde tavaf onun yarısı kadar oluyordu. Onunla tavaf yapıyorum. Sanki işte onunla tavaf yaparsan 70 tavaf eftal mı olacak, neyse. Yani bir de doldular öyle. Ondan sonra tavaf taştı, biz evvabin kıldığımız yerden geri gitmek durumunda kaldık metafta. En alttayız yani. Bir bakıyorsun bütün tavaf alanı doldu, ondan uzun boylu yok. Yani bütün hizasında olan tavafta şuradan yukarı, yani dirseğinden yukarı, yani hemen hemen herkesten omzundan yukarı geliyor da çoğundan dirseğinden de yukarı geliyor. Böyle tavafta ne zaman dönse hiç ayağa kalkıp bakma lüzum yok nerede diye. Oturduğun yerden onun kafası, omuzları herkesin üstünde olduğu için herkes görebiliyor. Yani bu da müfrit, yani ifrat bir uzunluk. Vasat, mütevessit değil. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok heybetliydi. Yanına ondan boyu santim bakımından uzun olan, diyelim 2 metre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herhalde 1.78 oralar ölçülüyor. Ama diyelim 2 metre, Hazreti Ömer Efendimiz 2 metreydi. 2 metre boyunda olan biri bile 2-2.5 da var. Ya şimdi bile var. Daha o zamanlar boylar daha uzundu tabii nispeten. 2 metre ve üstündekiler bile yanına gelseler sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, işte Efendimizin heybetinden, onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kısa görünürlerdi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etvele daha uzun idi minel merbu'i, orta boyludan. Çünkü mesela şimdi 65-70 ler orta boylu sayılır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orta boyludan uzun idi, işte 78-79-80 gibi. Ama ve aksara daha kısaydı. Kimden? Minel müşezzebi. Müşezzeb de ifrat derecesinde uzun. Herkesten fark ediliyor. Muhammed Ali merhumu onun için söyledim. Herkesten fark ediliyor ne demek? Tavaf alanı doldu diyorum sana. O kadar binlerce, belki on binlerce insan arasından, binlerce kesin de 10.000'e yakındır. O kadar insanın içerisinden kimse onu nerede diye aramıyor. Herkesten omzu şu kadar yukarıda, omzundan yukarısında. Herkesin kafasına omzu geliyor. Yani onun omzu herkesin kafasında. Onun için buradan yukarısı, ondan yukarıda adam olmadığı için rahat görüyorsun böyle. Tavafın tamamında böyle baksan hep onu görebilirsin. Halbuki o kadar kalabalıkta insanı seçmek kolay mı? O da işte fark ettiren, kendisini farklı gösteren, biraz ifrat derecesinde oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o şekilde de görünüşte heybet bakımından herkesten uzun görünürdü. Ama santime vurduğun zaman da herkesten fark edecek şekilde, en uzunlardan bile daha uzun olacak şeklinde santim bakımından öyle değildi. Aşırı uzunlardan kısaca, orta boylulardan uzunca idi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Müsaadenizle şu Kitapta da bazı metinlerde ileri gerilik olma tehlikesi var. Onun için bunu da nüsha tekabülü bakımından buradan durabiliriz. Yine sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz idi. Nasıl idi? Mübarek uzuvları tek tek sayıyor şimdi. Azim elhabeti, elhame kelimesi baş. Azim büyük demek. Azim elhameti, mübarek başı, mübarek başı, özellikle başının orta kısmı, yani büyükçeydi. Büyükçeydi. Bu mübarek başının büyük olması, ama tabii haddinden fazla büyük manasında değil, nispi, orantılı. Çünkü diğer uzuvlarıyla, diğer uzuvlarıyla orantılı olması lazım. Zaten 1.78, 1.80 boyunda olanın da başı kendi boyunun uzunluğuyla da mütenasip olması. Zaten Allah Teala böyle yapıyor. Hani özellikle bir adama bir arıza vermek murat etmediyse, normal standartta insanların başları falan vücutlarına, boylarına, boslarına uygun oluyor ya. Ona göre mübarek boyuna münasebetle, ama başı büyükçeydi. Şimdi küçük olsa beğenilmez. Aklın azlığına delalet eder. Efendim, büyük olsa, aşırı büyük olsa, yani başı çok aşırı büyük olsa, o da memduh değildir. Beğenilen, övülen bir uzuv şekli olmaz. Bu da kılleti akleder. O da aklın azlığına delalet ediyor. Yani her şeyin ortası. Hayrun umur evsatuha. Ama nisbi olarak biraz büyükçeydi. İdrak gücüne delalet ediyor büyüklüğü. Şimdi saçını tarif ediyor. Daha nasıl idi uzuvları? Racile şari. Racil kıvırcık demek. Racile şari, saçı hafif kıvırcık. Tekessür, kalil. Yani az bir kıvırcıklık var. Bu da onun methedilen, beğenilen, övülen sıfatlarından idi. Şimdi böyle tam bir kıvırcıklık yok. Kıvırcık denmez. Yani tam bir kıvırcık saçlı denmez. Öyle değil idi. Ama dümdüz böyle akıntılı, tamamen akışlı bir saç şekline de sahip değildi. Saçlarında az bir kıvırcıklık, yani kıvırcıkla düz arası. Hafifçe dalgalıydı diyebiliriz buna. Ne tam kıvırcık, ne tam düz. Efendim, hafifçe dalgalıydı. İnim ferakat. Eğer ayrılırsaydı kendi kendine, nesi akikatuhu. Akika demek, akika kurbanı da geçiyor ya, yeni doğmuş çocuk için kesilmesi sünnet. Akika. Akika aslında başın saçı demek. Başta bulunan saç akika. İşte efendim, çocuğun da akika kurbanı, çocuk doğduğu zaman ne oluyor? 7. gününde başındaki saç kesiliyor ya. Sünnettir bu. Yeni bir çocuğunuz da oldu, torununuz oldu. 7. günü bekliyorsun. 7. gününde işte şeyle, işte makineyle sıfırlan, başında ne kadar saçı olursa, bazı çocuğun saçlı olur, bazı çocuk işte anne karnında saçlanır da, o saçı saçlı olan da biraz yakar yani annesini, efendim yangın yapar saçlı çocuk, işte annesinin içinde böyle hissettirir yani. Efendim, bazı çocuk saçsız olur. Hatta doğduğundan da bir zaman sonra saçları belirir. Ama sünnet olan işte 7. gününde ne varsa o kesiliyor. Ona işte akika, o başın kesilen saçı esasen. Akka fiili kesmekten geliyor. Akika makuka, yani 7. gününde çocuğun başından kesilen saç manasına. Esas manası budur. Ondan sonra işte o tartılıyor. Hassas terazi tartabilir onu. Kaç gram çıkacak ki? Onun gram kadar sadaka veriliyor. İşte ondan sonra gümüşten diye hatırlıyorum. Ondan sonra gümüş zaten çok ucuz da şimdi biraz pahalanmaya durdu. Ondan sonra efendim sonradan da işte kurban kesiliyor. Durumu müsait olanlar için. Kız çocuğunda bir kurban kesiliyor. Erkek çocuğunda iki kurban kesiliyor. Sünnet bunlar. İnin farakat, eğer kendi kendine ayrılmışsa hakikatuhu, hakikati o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek başındaki saç. Kendi kendine ayrılmışsa şu manaya geliyor. Yani mesela yeni yıkanmış mübarek başının saçını, her zaman gusülden değil. Bazı kere başında efendim sıcaktan, terden vesaire, sıcak iklim, yollar, sefer, hicret, mübarek başını böyle bir şeyde, sahrada veya evdeyse bir leğende, tasta mübarek başını yıkardı. Başı yeni yıkanmışken kolayca şekil alabiliyor tabii. Islak saç kolay şekil alır. Kendi kendine bir şekilde alır. İninferakat yani bir nefsi demek. Kendi kendine ayrılabilecek durumdaysa hakikati mübarek saçı yani yeni yıkanmışken yani sağa sola diyelim kendiliğinden ayrıldı. Bir şekil almış. Feraka. Feraka demek yani onu ayırırdı. Ayırırdı derken kendi kendine ayrıldı ya zaten. Feraka ebkâhu mefruka demek. Yani feraka ayrık bırakırdı. Çünkü zaten ayrıldı diyor. Ayrılanı bir daha ayırıyor anlamına gelmiyor bu feraka. Ayrık vaziyette öyle bırakırdı. Ayrık vaziyette bıraktığı zaman efendim kendi kendine ayrıldığı zaman o da ona dokunmayıp ayrık vaziyette bıraktığı zaman kulak yumuşaklık şu kulak yumuşaklarını saçı mübarek saçı uzunluğundan uzun bıraktığından geçerdi. Hatta omuzlarına da omuz başlarına kadar uzandığı olurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in saçının omuz başlarına kadar uzandığı olurdu. Ve illa ama saçını ayrık bırakmadığı zaman yani ayrık bırakmadığı zaman demek ki böyle yani taradığı zaman vesaire ayrık bırakmadığı zaman felâ yücavizu mübarek saçı geçmezdi. Felâ yücavizu geçmezdi. Nesi? Şâruhu saçı. Neyi geçmezdi? Şahmete üzüneyi kulak. İki kulağının üzüneyi de bir nüsha var ama üzüneyi daha mübarek iki kulağının yağını kulak yumuşağı. Bu yağ dokusu ya şahme yağ demek. Kulaklarının kulak yumuşaklarını yani yağlarının şurasını burayı geçmezdi. Ne zaman? İzahü ve kendisi vefferahu onu saçını bol bıraktığı zaman efendim vafir bol demek yani böyle bolca işte efendim müdahale etmeden bıraktığı zaman kulak yumuşaklarını geçmezdi. Ama böyle yeni yıkandığı zaman kendi kendine şekil alabildiği zaman onu kendi haline bıraktığı zaman ayrık vaziyette bıraktığı zaman o zaman tabii kulak yumuşaklarını geçerdi hatta omuzlarına kadar da gelirdi. Yine buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rengi nasıldı? Ezheral levni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek rengi çok parlak idi. Yani bunun manası pembe beyaz. Ebyaz idi. Müşerraben bi humra. Başka hadis-i şeriflerde geçiyor. Kırmızılık içirilmiş. Yani beyaz ama kırmızılık içine işlemiş olan bir beyaz. Yani bunun Türkçe'de tek kelime şey ederek de pembe beyaz diyoruz yani. Pembe beyaz. Bu ne demek işte? Beyazı böyle bir alaca hastalığının beyazlığı gibi bir safi bir beyaz değil. Efendim donuk mat bir beyaz değil. İçine pembelik karışan. Yani pembe beyaz idi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Daha nasıl idi? Vâsi'al cebini. Mübarek alnı geniş idi. Cebin alın. Tabi alnın iki yanı var. Bu tarafa doğru giden, bu tarafa doğru giden. Bu itibarla alnının geniş olduğu beyan ediliyor. Tabi bu alnının buradan saç bitimleri var. Şimdi alnın bu tarafı var. Bu tarafı var. Bu manada geniş. Bir de saç bitimleri var. Şimdi bazılarının saçı çok alnının altına doğru inerek şuralara kadar bitiyor. O da iyi bir görünüm vermiyor mesela. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cephesi, mübarek alnının ortası da geniş. Bu tarafa doğru sağa sola giden tarafları da geniş. Bazı işte geliyor. Saçım şurada, şuralarda biten böyle. Buraya kadar gelen var mesela. Bunlar da iyi olmuyor. Bu taraftan düşen var. Yani alnı geniş. Alnının genişliği sallallahu aleyhi ve sellem de meşhur bir sıfatıydı. Ezeccel havacibi, kaşları havacib, hacibin cemi. Hacib kaş demek. Mübarek kaşları ince idi. Kaşları inceydi. Fakat saçların tüyleri, mübarek kılları, tüyleri gür idi. Bir de yay gibiydi. Yani hem yaylığı var, yay gibi olması, hem seyrek tüylü değil, tüyleri sık, kuvvetli, hem de inceydi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin kaşları hakkındaki tarif bu. Daha nedir idi? Sevabiga. Sevabiga, sabigın cemisi. Sabigatinin de diyen var. O külde var. Sevabiga kaşları uzunca idi. Dolgun idi. İşte dedim tüyleri seyrek olmadığından. Düzgün idi. Min gayri karanin. Fakat araları yakın değil idi. Yani çünkü iki kaşın arası, bu ara açık olmalı. Yani olmalı derken bazı insanda açık değil yani. Ama açıklığın makbul, muteber, memduh, övülen, beğenilen şekil o. Kaşlar birbirine yakın olursa o da iyi bir görünüm vermiyor. Hatta bir kadının saçları çok olup, kaşları çok tüylü olup ikisinin arasında birbirine yakın ise fetva soruyor mesela kadın. Diyor ki kocam bu şekilde beni beğenmiyor, şudur budur. Ben bunları işte efendim kökünden aldırabilir miyim falan. Yani bu iki kaşın arasını açtırma bakımından işte. Tam arayı söylüyorum. Şimdi kalkıp demeyin ki kaşlarını yoldurup aldı, bir de kalem de çekiyorlar. Yani o haram yani. Saçın tüyünü aldırıp da söküp de kalem çekilmek caiz olabilir mi? Fıtratı tahir, Allah'ın yarattığı şekle müdahaledir. Onu konuşmuyorum. Ama tam şu ikisinin arasında, bak normalde bende mesela tüy yok değil mi? Normal insanların çoğunda yok iki arada. Şimdi bazı kadında orada olursa tabii acayip bir kocasına, eşine şey verir, bir soğukluk verir, isteksizlik verir falan. Onun için fetva soruyorlar. Fıkıhçı ulemada ne diyorlar? Bu durumda o kaşların yani şey olarak işte cımbızdan falan kökünden aldırabilir. Çünkü orası normalde kaş yeri değil. Dolayısıyla kaşların birbirine yakın olması, yani arasının tüy arasında tüy olması, kaşların bir yakın olması beğenilen bir fiziki özellik değil. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek kaşlarının arası yakın değil idi. Bitişik hiç değildi, yakın da değildi. Beynehuma, mübarek iki kaşının arasında vardı. Ne vardı? Irkun. Bir damar vardı. Şurada bir damar çıkardı. O çok meşhurdur bütün hadislerde kızdığı zaman. Öyle bir damar ki yudirru. Ederra yudirru'den geliyor. Yudirru harekete geçirirdi. O yudirru harekete geçirir. Neyhu onu. O damarı hareketlendirir. Hareketlendirir esasen nereden geliyor? Yani damarın hareketlenmesinde neden sebep oluyor? Kızgınlıktan. Gazap gelirse, öfke gelirse, sinirlenme olursa mesela o damar gözükmez. Normalde sakin zamanda baksan o damarı göremezsin. Fakat o gizli olan damar öfkelenince insan böyle kan pompalaması artıyor. Tansiyon yükseliyor, bilmem ne oluyor ya. Öfkelenince kan galeyan ediyor. Kan galeyan edince efendim ne yapıyor? Damara kan yani pompalamayı artırınca damarlarda hızlı kan dolaşımı hızlanınca diyeyim, kan dolaşımı hızlanınca damarı harekete geçiriyor. Çünkü damar normalde sakin kan akıyor. Kan şiddetlenince damarı kabartıyor. Bu sefer ne oluyor? Damar kabarınca deriden gizli duran damar derinin altında belirgin hale geliyor. Hayırkun bir damar vardı. Yudirru hareketlendirirdi. Neyi hu o damarı? Ne el gazabu? Gazap. Yani öfkelenmesi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gazaplanınca işte birkaç meseleler oldu ya. Münafırın biri dedi ya bu ganimetleri taksim ederken Allah'ın rızasını gözetmedin. Böyle bir şey yahu. Nasıl dersen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Femen yâdilize alem yâdilillâhu ve Resûl. Taksimatı ben yapmıyorum ki. Ben yapıyorum görünüşte ama Allah bana ne buyuruyorsa onu yapıyorum. Allah ve Resûlü adalet yapmayınca. Yani demek istiyor ki sen bana dedin ama Allah'a demiş oldun. Çünkü ben Allah'ın memuruyum. Allah ve Resûlü adalet yapmayacaksa, yapmıyorsa ya kim adalet yapabilir? Adaletin ne olduğunu sen ne biliyorsun da ne konuşuyorsun yani? Yaratan Allah biliyor kime ne verileceğini, kimin ne hak ettiğini. Bana emrediyor, ben onu yapıyorum. Bir gazaplandı, buradan damarı çıktı yani. Böyle birkaç olaylarda bu damarının çıktığı var. Hazreti Ömer zaten hemen radıyallahu anh, vurayım şu münafığın kafasını, bırak ya Resulallah izin ver falan. İzin vermedi sallallahu aleyhi ve sellem tabii, dokundurmadı ona işte. Gazabı o damarı harekete geçirirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı insanlar da olabilir bu tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de de bu özellik vardı. E peki siz diyorsunuz ki işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı, sıfatı bahsinde halimun la yagzab, işte halim selimdi, acele davranmazdı, gazaplanmazdı, öfkelenmezdi, sinirlenmezdi. Ama bu ekseri ahvalini söylüyor. Yani ekseriyetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı insanın ekseriyet sinirlidir. De onu bağırır, çağırır. Adamın ekseri ahvali sinirlilik. Onun da sakinliğini görünce şaşırırsın. Ne oldu buna ya, kafasına saksı mı düştü falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ekseri hallerinde halim idi. Yani sinirlenmez, öfkeli bir insan değil esasen. Hılkati, tabiati. Ve lakin bazen sinirlendiği olur. Bu bazen neden? Bazen dünya meselesine değil, aç kaldım diye değil, yolculukta yoruldum diye değil. Biz mesela ne zaman sinirleniriz? Ekseriyetle yolculukta düzenimiz bozuluyor. Düzenimiz bozulunca haçta, umrede arkadaşlar birbirine bıçak çekenler var ya Arafat'ta. Çünkü neden? Günlerce işte evinde bulduğu rahatlığı bulamıyor, uykusunu alamıyor. Haç yolculuklarında çok zorluklar. Biraz şimdi rahatladı eskiden. Oho! 24 saat, 48 saatte Mekke'deki oteline yerleşemeyen adam olurdu yani. Havaalanlarda bekletiyorlar 20 saat, 24 saat sürünüyorsun oralarda. Biz de olduk yani öyle. Dolayısıyla insanlar, ben mesela öyle zamanda sinirlenmem. Yani huyum ona müsait değil. Arkadaşlarımı kırmam yani, benle yolculuk yapanlar biriyle ne kadar o yani yorulsam da şey olsam da aç kalsam da açlığa zaten dayanırım. Yani millet biraz acıktığı zaman hemen sinirleniyor. Yorgunluk olsa, uykusu geldiği zaman baş baş bağırıyor millete ya. Fırçacı atıyor falan. Yani bunlar tabii insanların biraz yaratılışından geliyor ama İslam'a uygun huylar, vasıflar değil. Fakat bunu yorgunluk meydana çıkarıyor. Yolculuk meydana çıkarıyor. Uykusuzluk meydana çıkarıyor. Açlık çok meydana çıkarıyor. Tabii. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle yok yoldayım diye, yorgunum diye, aç kaldım diye, dünyevi bir maksatla ve bir maddi bir şeyden dolayı asla sinirlenmemiş. Kimseye. Adam boynunu tutuyor, çekiyor boynun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek giydiği elbisenin tabii o zamanki kumaştan böyle şimdiki gibi incecik kumaşlar değil. Sert burada iz bıraktı yani. Bir çekti geldi bedevi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kıpkırmızı oldu şeyi, boynu. Bana dedi para ver biraz dedi. Ya Allah sana vermiş Beytülmal'da paralar var. Bana niye vermiyorsun bir öyle? Bir çekti falan çekiyor. Hadi tamam tamam buyur gel. Yani nasıl ona şey yapıyor ya. Şu anda bir memur, en aşağı bir memur, bir vergide, skoru, bir memur. Birisi gelse ona böyle bir hareket yapsa, vatandaşın biri emekli maaşından dolayı veyahut da bir alacağı bir ilaç yazdıracak reçete biner. Mesela en ufak bir kademe bakımından, seviyesi bakımından bir memura bu hareket yapsa memur ne yapar? Sen der devletin memuruna hareket çekemezsin bilmem ne, memurun kanununa muhalefetten seni mahkemeye verin, ver edebilir yani. Ondan sonra efendim adama bir bağırırlar, bir çağırırlar. Bir de öbür memur dayanışması, öbürleri de büyüklenirler. Adam dayağı yemeden çıkarsa ne hale? Ya şu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem Allah'ın Resulü, peygamber, devletin başkanı, Beytülmal, hepsi o. Geliyor, çekiyor böyle bilmem ne bir hareketler. Hazreti Ömer zaten kılıcı çekiyor, öldürüm. Ya Ömer ne yapıyorsun? Dur. Hatta bağırdı, çağırdı. Ya Ömer bundan senden bunu beklemezdim dedi ya. Sen burada hakkı tavsiye, sabrı tavsiye edeceksin. Sen burada yatıştıracaksın. Adamın biri alacağın, efendim sallallahu aleyhi ve sellem çok borçlanırdı, borç alırdı ümmetten birine. Sonra borcunu öderdi. Mesela anlaşmış, ayın 30'unda sonunda ödeyeceğiz. Adam geldi 3 gün evvel. Bir de demez mi ki sen de Bu Abdülmuttalip oğulları sizin sülale zaten. Tövbe yarabbi yarısı. Biraz böyle ağırdan alırsınız, elinizde gevşek. Benim borcumu vermiyorsun bile. Hazreti Ömer Efendimiz artık ona çaktı mı çakmadı mı bir tokat onu bilmiyorum da orada bayağı bir hareket çekince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya Ömer ben senden bunu beklemezdim. Sen niye böyle yapıyorsun? Yani sen bana demen lazım ki ya Resulallah niye borcunu geciktirdin? Halbuki borç geciktirme yok. Gün dolmamış. 3 gün var. En az. 1-2 gün var yani. Kesin. Ama adam geldi önceden terbiyesizce hareket çekti. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani alacaklı her zaman haklıdır. İşte ondan sonra gitti ona efendim hemen kaç kiloluk hurma aldıysa böyle borç ekseri de böyle nakit paradan ziyade hurma falan alıyorlar. Çoluk çocuk hani hurma yesin aç kalmasın diye. Hemen kaç kilo ise hurmasını verdi. Ondan sonra onu razı etti. Sonra efendim ayrıyetten ona ikram etti. Ondan şeyini aldı. Hazreti Ömer Efendimiz'e de çıkıştı. Sen niye böyle yapıyorsun? Ya Ömer sen burada bir şey incelemen lazım. Tespit etmen lazım. Bana efendim sen de borcunu vaktinde ödesene demen lazım. İşte efendim veyahut da gecikme mi oldu acaba? Belki anlamadın ya Resulallah gecikme mi oldu acaba bu adam niye böyle diyor? Bana böyle yaklaşman lazım. Ona da gidip sen gününde mi geldin? Gününden evvel mi böyle yapıyorsun? Ona öyle yanaşman lazım. Bak bak bak bak. Yani ne kadar kendi nefsi için olsa gelip böyle Kureyşlili siz Abdülmuttalip oğulları sizin sülalenin eli ağır bilmem ne biçim laf ağır laf konuşuyor ya. Bunu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nelerle karşılaştı? Bir kere sinirlenmez, sinirlenenleri de teskin eder. Hazreti Ömer Efendimiz ekseri bu durumlarda ortaya çıktığında hep onu yatıştırır ve hatta özür dilettiği bile oldu Hazreti Ömer Efendimiz'e. Yani git ondan helallik al, özür dile adamı kızdı, korkuttun falan. Böyle çok şeyler oldu. Şifa Şerif derslerinde de bayağı geçti ama tabii Şifa Şerif çok eski başladığından çok seneler evvel geçti bu dersler. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyalık bir iş için sinirlenmez. Asla nefsi için bana adam ters konuştu, yan baktı. Asla böyle bir şey için gazaplanmaz. Ancak Allah'ın haramları çiğnendiği zaman, Allah'ın bir yasak sahasına girildiği zaman bir insan efendim zina gibi, içki gibi vesaire. Yine de orada şahıslara gazaplanmaz da o sıfatlarına. Sıfatlarına ne demek? Yani yaptığı işe haramın işlenmesine gazaplanır. Böyle gazaplanmalar olurdu. Ondan sonra bir de efendim harpte kafirlere karşı çok sert olur. Allah Teala emretmiş ona. Ya ya nebi cahidil küffar ol münafıkine vahduz aleyhim. Kafirlerle münafıklarla cihad et. Şimdi münafıkla kafirin cihadı bir değil. Kafirle karşı karşıya harpte geliyorsun. Münafık gizli camiye de geliyor. Ama münafıklığın alametleri de var. Ama açığa da vermediği için onu ya harpteki kafire yaptığın muamele yapamıyorsun. Şey, bayağı sıkıntılı iş. Ama onlarla da farklı yöntemlerle cihat edeceksin. Onunla dille cihat edeceksin. Kafirle kılıçla cihat edeceksin. Onlara sert ol diyor. Vahluz aleyhim. Onlara sert ol. Vahiyetle sabit. Ne yapsın? Allah'ın emrinden dolayı Allah'ın haramları işlendiği zaman, yasak sahaları çiğnendiği zaman, ondan sonra düşmanlarla, kafirlerle, Allah düşmanlarla karşılaştığı zaman gazaplenirdi. Gazaplenince de tabii ki bu iki kaşının arasında bulunan damarı böyle net bir şekilde, bariz bir şekilde açığa çıkardı. Çünkü damarlar şişiyor, yüz kızarıyor. Böyle birkaç işlerde yani şimdi baksana adam nedir? Sen bir taksimat yaptın ki diyor, bunda Allah'ın rızasını aramadın diyor. Hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kızına bir şey vermiyor ya. Fatıma annemiz efendim bir hizmetçi istiyor. O kadar köleler, cariyeler gelmiş Medine'ye dolmuş bütün sahabeye dağıtılıyor. Bir tane Fatıma annemiz en sevdiği kızı, değerli kızı ellerini gösteriyor. Her tarafı yaralanmış, berelenmiş, değirmende şey buğday öğütmekte var. Neyse işte un çekmekten efendim o vazı gösteriyor. Diyor ki ya Fatıma diyor. Bedir'deki şehitlerin veyahut Uhud'daki şehitlerin yetimleri var. Onlar bakıma muhtaç. Babaları ölmüş. Ben Bedir'in yetimlerini, Uhud'un yetimleri neyse işte Allah yolunda cihad edip şehit olan sahabenin yetimleri varken sana veremem diyor bir şey. Onun için Yani nefsi için iş yok. Oğlu için, kızı için bir şey yok. Hanımı için bir şey yok. Bir tane kumaş istediler diye hanımlarına neler etti ya. Ganimet malı gelmiş de buradan bize de bir elbiselik yani, bir elbiselik. Yok dedi. Bunlar ümmetin malı, beytülmalın malı, kamu malı, devletin malı. Fakir fukara muhtaca vereceğim. Halbuki şu anda evinde bir tane elbisesi olana fakir demezler. Bizim milletin dolabı elbise almıyor, hala elbisem yok diyor ya. Buzdolabının kapakları bozulmuş, lastikleri. Hala diyor ki sofrada bir şey yok diyor. Adam açlıktan ölüyoruz diyor, 150 kilo. Haberlere çıkıyor falan böyle. Çok fenayız diyor. O muhalif kanallar da biraz bunları konuşturmak için. Durumunuz ne diyor, ekonomi diyor. Çok bozuk diyor, tencere kaynamıyor diyor. Evde hiç yiyecek bir şey yok diyor. E bu kelleyi nereden yaptın Hacı abi? Bu göbeği nereden yaptın? Bu kadar aç kalsam ben yani bayağı bir 50 kiloya düşerim. Misal yani, tezat yani, görüntüyle uymuyor konuştuğu. Bazısı da ben dertten şişiyorum abi falan. Ya dertten şişilmez yani, dertten erinir yani. Hiçbir kitapta bunun yeri yok, tecrübede de tıpta da yeri yok. Hangi dertli şişmiş yani? Efendim, eşşahmlâne akudü mâlehem diyor kitaplarımız. Hiçbir zaman yağ, dertli de yağ bağlamaz diyor. Yağ eritir, dert yağı eritir zaten. Ya açsan dertlisin, çoluk çocuğun açsa daha da dertlisin. Falan fişman. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öyle efendim hanımına oradan onlar da hak ediyor canım. Etmiyorlar mı Ehl-i Beyt-i Nübüvvet yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra ganimetlerden Allah ona beşte bir hak vermiş. Fennillâh humuse veli Resul. Beşte biri mescitler vesaire Allah yoluna harcayınca beşte biri Resulüme verilecek diyor. Beşte bir. Ganimet ne demek yani? Bazen öyle ganimetler oldu ki beşte birine oho saraylar yapılır. Hem de Allah sana o parayı vermiş, ne yaparsan yap. Beşte birini. E niye hanımına bir kumaş daha almıyor? Niye Fatıma annemize bir yardımcı tutmuyor? Çünkü kendisine ayrılan beşte biri de sadaka dağıtıyor. Gece evde parayı tutmuyor, biriktirmiyor. Sabaha kadar hatta uykusu kaçıyor. Zaten bir iki saat ya uyuyor ya uyumuyor. Teheccüde kalkacak. O gece uyku tutmadı beni ya diyor. Burada diyor biraz para kaldı diyor. Hemen şunları fakirlere dağıtırım. Ya kendi parası veyahut ganimet sadaka parası da olabilir. Sadaka parası olunca zaten hiç duramıyor. E kendi parası zaten birikmemiş ki bir para iki para yan yana mı gelmiş hane-i saadetlerinde? Hucuratta, hucurat-ı şerifesinde. Onun için öyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızıyor. Niye kızdı ya falan. Ya onun kızması Allah için. Onun öfkesi Allah için. O asla öyle sen şöylesin sen böylesin diyene denmez tabii diyen Allah muhafaza kafir olma tehlikesi de var Resulullah'a terbiyesi konuşanın. Ayrı mesele onun bedbahtlığı, şekaveti kendine münafığın veyahut tabii kafirin, müşriğin. Ama bilelim ki gazabı sırf sadece Allah'a karşı gelindiğinde, isyan edildiğinde benim Rabbime nasıl muhalefet edilir diye onda çıkıyor. Düşmana karşı bir de bir Müslüman da yapsa tabii bir haram bir yasak yapıldığı zaman o kişinin şahsına değil de o yaptığı fiiline tabii gazaplanır yani. Gazaplandığı zaman mübarek damarı hareketlenirdi ve iki kaşın arasında çıkan sallallahu teala aleyhi ve sellem. Daha nasıldı sallallahu teala aleyhi ve sellem? Eknel irnini. Mübarek burnu hafif uzunca idi. Burnunu ucu ince idi. Ondan sonra efendim hem burnu uzunca hem ince ve ince uzun burnu. Burnun ucu da bazı mesela bazısının şu burun uçları biraz kalınca oluyor falan. Ekseri zencilerde öyle tabii burnu çok açık olur onların biraz falan. Öyle değil. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin burnu hem uzuncaydı hem inceydi. Hem burun uçları inceydi. Burun kemiği inceydi. Lehu burnunun burnu için vardı nurun. Özellikle şu burnunda bir nur parlardı. Burnunun üzerine bir nur ya'lu. Ya'lu üstünde görünürdü. Hu ya'lu üstüne çıkardı. Hu burnunun. Ya'lu üstün gelirdi. Neye? Hu burnuna. Yani üstüne gelirdi demek istiyor. Mübarek burnunun üstüne, üstünde bir nur görünürdü. yüzünün tamamı nurdan bakılamayacak derecede, heybetinden bakılamayacak derecede nurlu idi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ona ne şüphe, o sabit bir şey, herkesin bildiği bir şey, mütevatir bir haber, rivayet. Ama burnunda özel bir nur var idi. Yahsebu da olur. Yahsebu zannederdi. Hu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men o kimse ki lem yeteemmel, ince düşünmedi. Kimi hu'un, ince düşünmedi demek. Yani ince düşünmek, ince bakış ister. Birkaç kere bakman lazım tekrar tekrar. Eğer tekrar tekrar böyle birkaç kere bakmadınsa, iyi bir bakış yapmadınsa ve ince düşünmedinse, bir de bir kere, yani istersen üç kere bak. Ne diye baktın? Eğer bakışı, yani fiziki özelliklerini, burnunun yapısını tespit edeyim diye değil de rastgele bakış ise yine tam anlayamaz. Onun için onu düşünmeyen derken, onu ince düşünmeyen, tam bir tespit yapayım, mübarek fiziki özelliğini tespit edeyim, sonra biri sorsa ben ona anlatayım işte burnunun yapısını, özellikle burnu nasıldı sorana, ben onun mübarek burnunu anlatayım diye şöyle tekrar tekrar bakıyor ama tespit için bakıyor. O anlar. Ama tespit için bakmayan veya böyle bir kere bakıp da birkaç kere bakmayan ne zannederdi? Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin eşemme. Eşemme yani tam şu burun kemiği var ya, burnun ortası. Şu burun ortası kemiğinin kemiğini çıkıntılı, böyle çıkıntılı tamam şey, ne diyelim, düzgün, üstü düzgün, altı biraz düşük falan ama burun kemiği, şu mübarek burun kemiği de bayağı bir kalkık, bayağı bir çıkık zanneder. Kim zanneder? Tekrar tekrar bakmayan, incelemek için bakmayan öyle zanneder. Halbuki öyle değil. Niye? O nur var ya, nur. Şurada bir nur var. O nur çıkıntı gibi gözüküyor. Ama ince baksan, birkaç kere baksan, birkaç kere tekrar baksan, tespit için baksan, mübarek burnu dümdüz. Ortası dümdüz. Yani aşağısı neyse, burnunun yukarısı neyse, şura neyse, başladığı nokta, bir de ucu neyse, burada aynı dümdüz. Dümdüz ama ince bakmayan, tespit için bakmayan, yekten böyle bir bakan, burada bir sıkıntı var. Burun kemiği bazen çıkıntılı oluyor ya burası. Kemiği çıkıntılı zanneder. Niye? Nurdan. Yani öyle bir belirgin nur var ki şurada, özellikle yüzü hep nur ama burnunun şurasında bir nur çıkıntısı var. Ama ellesen, mübarek baksan, böyle incelesen öyle bir şey yok. Dümdüz. Fakat böyle bir belirgin nuru vardı. İnce bakmayan onu burun çıkıntısı sanardı. Allah Allah. Daha nasıldı? Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. Kessel lihyeti. Mübarek sakalı gürceydi. Gür. Efendim. Sakalı seyrek değildi. Seyrek değildi. Mübarek sakalının tüyleri çok idi. Bolca idi. Efendim. Bir de tüyleri de mesela böyle incecik. Tüyleri de, mübarek sakalın kılları da, tüyleri de incecik değil idi. Ondan sonra dolgun idi. Zaten bir tutam sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin sakalı bir tutam idi. Hiçbir tutamdan aşağı düşmemiştir. Ondan sonra bir tutamdan aşağı düşmeye de müsaade etmemiştir. Halifül müşrikin, müşriklere benzemeyin. Ve firulliha, sakalları bol bırakın. İşte onun için sağdan da, yani sade, buraları da inceltmeyeceksin. Sünnete muhaliftir. Buradan da bir tutam olacak. Bak şimdi benim şuradan da tutsam bir tutam geliyor. Hatta ucu çıkar. Yani ona göre dikkat edeceksin mesela. Bak şimdi buradan tuttuk, bak yine çıktı. Hatta biraz da uzadı yani şimdi. Koronadan çok tıraş olamıyoruz. Şuralar sakal, bak şurası da bir tutam. Ta şurası bile bir tutam olması lazım. Yani Dört taraftan. Ali Adar Efendi babamızın resmini görmüyorsunuz mu? Ondan sonra aşağı Sadr-ı Beytullah olacak. Gür olur. Yani gür derken gürlük Allah'ın Celle Celaluhu vereceği bir şey. Ama bol bırakın diyor. Bol bırakın derken bir tutamı doldurana kadar gitsin. Kısaltmayın. Ve hafifçe var. Bıyıkları kısa tutacaksınız. Öyle emretti. Onun için sakal en büyük sünnetidir. Ama bol bırakmak, bir tutam yapmak sünnettir. Tıraş olmamak vaciptir. Amelen farzdır. Ve sakal tıraşı onun için dört mezhebin fıkhında haramdır. Ama Osman Ünlü'ye sorarsanız o TGRT'deki bu kadar güzel alim varken işte o maalesef adam hadis bile yok diyor ya. Hadis yok diyor ya sakal için diyor. Ya Bukhari'de var. Bütün hadisler ittifak etmiş mütevatir derecesinde ya. Maalesef işte bu adamlar fetva verir bunları dinleyen ne olur? Helak olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği şeyin aslı yok diyor ya. Kendisi sakallıydı. Sakalı mübarek gürceydi. Sakalın tüyleri bolcaydı. Efendim sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz biz tabi bazı rivayetler farklı olduğu için biz Şifa-ı Şerif'teki anlatılan şekilde devam ediyoruz. Böylece sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatlarını zikrediyoruz. Daha nasıl idi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz? Ed'ace, mübarek gözleri, gözlerinin siyahları, yani göz bebeklerinin siyahları çok kuvvetli siyah idi. Allah Allah. Göz bebekleri nasılmış? Göz bebeğinin, şimdi herkesin kahverengi oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Göz bebekleri çok siyah idi. Beyazı çok beyaz idi. Fakat göz bebeklerinin de siyahı çok şiddetliydi. Yani çok siyah diyebiliriz buna. Ondan sonra burada kalalım efendim. Çünkü dersler çok uzuyor. 1,5 saat, 2 saati boyluyoruz. Ondan sonra bütün düzenlerimiz bozuluyor. Sağlığım da bugün benim çok 400'den yukarıydı. Biraz 13-15 dakika geciktim. İnsülin pompasını taktık bilmem ne. Sabah MR'daydım. Pankreasla ilgili bir MR'dan falan. Ondan da düzenim bozuldu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Şemali Şerife Sürmetine, Hülye-i Şerife Sürmetine, Sıfat Şerife Sürmetine sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin bu hakkında Hind ibn-i Ebihali Efendimizin rivayet ettiği bu sahih hadis-i şerifte geçen Efsaf-ı Şerife Sürmetine Allah Teala cümlemize bu dersi okuyana da siz dinleyenlere de bu duaya amin diyenlere de maddi manevi şifalar, devalar, sıhhatler, afiyetler, bolluklar, bereketler, hayırlar, haseneler, dünyada ahirette haseneler cümlemize nasip ve müyesser eylesin. İnşallah tabii bu ders uzun ama birkaç derste inşallah Şemali Şerife'yi bitiririz. Çünkü hakkını vermek lazım. Şehirlerdeki izahları yapmak lazım ki yanlış bir şeyde anlaşılma tehlikesi doğurmasın. Ondan dolayı böyle biraz yavaş yavaş gideceğiz. Siz dersleri takip edin. Şemail-i Şerife dersine. Şifa-i Şerife çok önem veriyorsunuz ama bu Şemail-i Şerife dersi 1-2 celse daha yapılacak. Onlara da özellikle dinleyin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e rabıtanız kolaylaşsın, kuvvetlensin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i göz önünde canlandırmamız daha müyesser olsun. Allah Teala cümlemize Habibini sallallahu aleyhi ve sellem dünyada da, kabirde de, mahşerde de karin eylesin, yakın eylesin, şefi eylesin. Cümlemiz hakkında Şafi ismi şerifiyle şifa şerif hürmetine tecelli eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kethira. Elhamdülillahi rabbil alemin.